Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Şubat Salı. Yıl 2021, ay 2, gün 40, Kasım 94. 1442 Hicri, Cemaziye Laher, Ahir 27. 1436 Rumi, Ocak 27. Sigarayı bırakma günü. Fırtına. Günün malumatı. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu ancak 1950'li, 1960'lı yıllarda başlayan araştırmalar ve birikmekte olan hastane ve ölüm istatistiklerinin sonuçlarına bakılarak belli olmuştur. Hem sağlığınızı korumak hem de sigaraya ayıracağınız paradan tasarruf etmek ve en önemlisi sigaranın vücudunuza vereceği ölümcül hastalıklar dahil bütün zararları gidermek için harcayacağınız zamanı ve parayı sigarayı bırakmakla kazanırsınız. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Galeano'muza döndük. Nihayet ufak bir ara vermiş olduktan sonra çaldığımız parça benim güzel şehrim Cochabamba, Mi Hermosa Ciudad. Artistas Unidos, yani Birleşik Artistler, Birleşik Sanatçılar çalıyordu. Benim güzel çiçeklerle dolu gökyüzünde de yansıyor zaten gök, bütün renklerin rengarenk, bütün kokuların ve Eylül güneşi altındaki güzelim havası yansıyor. Cochabamba şehrimin ve bahar geliyor. Sevmemek mümkün değil. Bolivya'nın kalbi diye giden hoş bir şarkı. Yani ben bu şarkıyı söylediğim zaman kalbim gururla doluyor. Çok yaşa Cochabamba, güzel şehrim benim, çok yaşa diyor. Şimdi bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan görelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Cochabamba'ya göre İsa'nın hayatı. Çocuk annesinin memesini öptüğünde orada bir süt ve bal pınarı oluştu ama baba ağzını oraya yapıştırınca meme kurudu. Kel olan babayı sivrisinekler soktuğunda çocuk onun kafasını okşadı ve kafada beyaz hasardan örme çok güzel bir şapka oluştu. Marangozhaneye hiç iş gelmeyince, evde hiç yiyecek kalmayınca çocuk bedenindeki kirleri acılı, peynirli ve tavuklu poğaçalara dönüştürdü. Aile tüm suları tükenmiş, susuzluktan ölecek bir halde çölü geçerken çocuk bir taşı tekmeledi ve yerde berrak sulu bir dere oluştu. Bereketli topraklara vardıklarında çocuk toprağın yutması için kendini yere bıraktı ve toprağın içine gömülüp ortadan kayboldu. Üçüncü gün toprağın dibinden geri geldiğinde her şeyi biliyordu. Onun yokluğunda yaşanan her şeyden haberdardı. Cochabamba Vadisi'ndeki özü sözü bir kadın ve erkeklerin bana anlattığına göre kadim zamanlarda işte böyle oldu. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, şimdi de kısaca tarihte bugüne bir göz atalım. 1871 yılında bugün Karl Marx'ın bir yazısı ilk defa Osmanlıca yayınlandı. 9 Şubat'ta Hakai Kul Vakai gazetesi Fransız-Alman Savaşı'na ilişkin bir habere ek olarak Marx'ın Almanya Başbakanı Bismarck'ı eleştiren bir yazısını yayınladı. Marx'a göre Bismarck'ın Fransa'ya karşı izlediği düşmanca politika tüm Avrupa'daki özgürlükleri boğuyordu. Bu yazının yayınlanmasından sonra Marx'ın adı Osmanlı basında daha çok anılmaya başlandı. Mart ayında Paris'te işçiler kentin yönetimini ele alıp Paris Komünü'nü kurunca Marx gazetelerde bir kez daha boy gösterdi. Marx 5-6 ay boyunca kimi zaman Karl Marx, kimi zaman Carlo Marno ismiyle gazetelerde konu oldu. Marx'ın Paris Komünü üzerine bir mektubunu yayınlayan bir gazeteye göre Enternasyonel bir asiler şirketi Marx da onun reisiydi. Yazı Osmanlıca olarak tabii yayınlanmıştı. Ondan bir bölüm var şimdi ama benim bunu okumam mümkün değil. O nedenle Ömer Bey size bırakıyorum kısmı. Efendim yazı şöyle. Enternasyonal Nam Ussat şirketinin reisi bulunan Carlo Marno Nam şahsın Berlin'den bir ahbabına yazdığı mektubun bir sureti Paris Journal Nam gazetede münderiç olup bazı fıkaratı garibeyi havi olduğundan hulasaten nakil ve tercüme eyledik. Yani Paris Journal gazetesinde yayınlandı. Bazı garipleri ve fakirleri de içerdiği için özetledik size, naklediyoruz ve tercüme ediyoruz diyor bu gazetede. Evet, 1975'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun düzenlediği Eurovision Türk Hafif Müziği Şarkı Yarışması finali sonuçlanmış bugün. Semiha Yankı, Seninle Bir Dakika adlı parçasıyla Cici Kızların Delisin adlı parçaları da birinciliği paylaşmış bu ikisi. Seninle Bir Dakika ile Delisin. Bu durumda ne yapıldı? Tabii kura çekildi ve kurayı kazanan Semiha Yankı Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve layıkıyla da temsil etmişti hatırladığım üzere. Evet, durum bu minvalde cereyan ediyor. Şimdi bu kısa özeti müteakip son dakika haberleriyle başlayarak devam edelim. Öncelikle bir kere şeyden bahsetmemiz lazım. Bir garip gözaltı haberleriyle başladı günümüz. Ondan bahsetmeliyiz. Daha doğrusu önce bir iklimden kısaca söz edelim. Her zaman yerel şeylerin haberlerinde önüne geçiyor. Sonra tekrar döneriz ama öncelikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi liderleri, dünyanın bütün siyasi liderlerine çok ciddi bir uyarısı var. Guterres'in COP26 iklim zirvesi Kasım'da olacak. COP26. Fakat bunu bekleyecek zaman yok. Çevrim içi görüşmelerle online olarak acilen başlanması gerekiyor diyor. Bunun ciddi bir daha fazla sallanamaz diyor dünya liderleri. Tabii zaten bir yıl salladılar salgını bahane edip. Bir de sadece iki hafta içerisinde çözülebilecek gibi değil tabii meseleler, işin boyutu, geldiği boyut. Dolayısıyla şimdiden başlamalı online toplantılarla gereken vaatleri, çünkü düzenlenmesi gerekiyordu. Yeniden karbon salımlarının vaatlerinin, yani devletlerin ve somut planlarının açıklamaları lazım artık. Paris İklim Anlaşması'ndaki vaatlerin hem güncellenmesi hem somutlanması lazımdı. Öyle iki haftada bunu halledemeyiz. Şimdi başlayalım demiş. Evet, yani bilimin Greta Thunberg'in, İsveçli iklim aktivisti Thunberg'in de sürekli olarak tekrarladığı gibi arkadaşlarıyla beraber Son bilime kulak vermek zorundayız en yeni verilerle. Ve ona göre de artık en fazla 8 yıllık bir zaman var. Eğer düzelterek gidilemezse geri döndürülemez bir yola girecek. Ve gelecek nesiller için durum gerçekten milyonlarca yıldan beri görülmüş belki de en korkunç hale girecek. Bunun ciddiyetini kamuoyunun farkındalığının artması için de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten ciddi bir çalışma yapmaya devam ediyor. Birçok gelişme yolundaki ülkelerde kaygı belirtmişler işte. Acaba biz formal şeylere katılabilir miyiz? İnternet yeterli midir filan diye çevrim içi teknik meselelerden dolayı ve bir de görüşmelere zaten ayrılan az sayıda insanımız var diyorlar. Avrupa Birliği üye ülkeler ve gelişme yolundaki ülkeler diye adlandırılan Çin gibi sürekli sayısız görüşmeci gönderiyorlar ama gelişme yolundaki ülkeler çok bir avuç delege gönderebiliyorlar. Antonio Guterres de Birleşmiş Milletler İklim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim konusunda onlara bir güvence vermiş. Biz hem şeffaf bir şekilde hem de herkesi içine alacak şekilde kapsayıcı bir şekilde yapabiliriz demişler. Bütün ülkeler için kolaylaştırmaya çalışıyoruz ama bunu yapmazsak yani her türlü tedbiri almaya hazırız ama bunu yapmazsak durumumuz ciddi olarak zorlaşır demiş. Önemli bir haber Fiona Harvey imzalı şeyde var, Guardian'da var. Bundan bahsetmeye elbette ki devam edeceğiz. Şimdi dönelim demokrasi meselelerine. Türkiye'de ateşlenen, alevlenen demokrasi meseleleri var. Ve Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin gece yarısı kadın platformu toplantısı sırasında gözaltına alındı. Yani bu dün gece yatarken gördüğümüz en birinci haber buydu böyle ve çok ilginç bir şekilde gene online yapılan bir toplantı sırasında arkadaşlar benim emniyete gitmem gerekiyor diyor. Tam evet, polis kapıda vatan emniyete götürülüyorum diyor gerçekten online toplantı sırasında. Yani ne diyeceğini insanın şaşırdığı gene durumlardan bir tanesi. Yani Şahin'in bir gazeteci Hilal Kaplan tarafından hedef gösterildiği bir paylaşımda suçlamaya bahane edilen yaklaşımlar arasında sayılmış. Sosyal medya paylaşımları gösteriliyor. Gözaltına alınması gerekçeleri ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu. Artık yani Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da gözaltına alınmasının ardından görüştüğü Ayşen Şahin'in ilk olarak Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürüldüğünü aktarıyor. Ondan sonra da yani Ayşen Şahin gözaltına alındığı bilgisini Twitter hesabından arkadaşlar polis kapıda vatan emniyete götürülüyorum üstümü değiştirip çıkıyorum herkese tek tek haber veremedim ifadeleriyle duyuruyor. Bunu ayrıca da o şeyden ekranda da görmek mümkün çevrim için. Ne günlere kaldık diye düşünmeden edemiyor insan. Bizzat böyle bir olaya tanık da olabiliyorsunuz. Fakat serbest bırakılmış neyse ki. 8 evet, Mart Kadın Platformu. Evet sabah erken saatlerde 8 Mart Kadın Platformu da tam toplantı yaptığı sırada kadınları rahat bırak, Ayşen Şahin'i serbest bırakın, aşağı bakmıyoruz şeklinde ibareler kullanmışlardı, hashtagler. Neyse ki böyle bir durum gerçekleşmiş oluyor. İkincisi bir başka şey vardı. Kadıköy'de Birleşik Mücadele Güçleri Kadıköy eyleminde gözaltına alınan 33 kişinin de tutuklanması isteniyordu. Yani tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti 33 kişi. Ve yurt dışı yasağı, karakola imza verme ve ev hapisleri gibi yeni çeşitli Artık adli kontroller deniyor. Bu da yeni bir moda diyemeyeceğim. Çünkü son derece ciddi bir şey, moda olarak nitelendirilemeyecek bir şey ama onlar da serbest Türkiye bırakıyor. Açısından yeni ama bir yandan Myanmar'daki darbeyle hatırladık ki oradaki muhalefetin lideri Suu Kyi 15 yıl boyunca neredeyse ev hapsinde tutulmuştu. Yani daha yaygın uygulamaları var tabii. Evet, Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Şeyde bu arada evet dediğin doğru tabii, başka yerlerde uygulanıyor ama bu adli kontrol ve yurt dışı yasakları çok yaygınlaşmaya başladı Türkiye'de. Yeni bir akım halini aldı yani diyebiliriz. Evet. Ev hapisleri vesaire. Aralarında Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Tor'un, ESP eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut, HDP Parti Meclisi Üyesi Cevdet Konak ve Alın Teri Muhabiri Zarife Çamalan, Özgür Gelecek Muhabiri Taylan Öztaş, DBP üyeleri, Mücadele Birliği Platformu, Partizan, SMF üye ve okurlarının da aralarında olduğu 61 kişi Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol, işte bu sözü edilen şeyler talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ayrıca savcılık 8 şüphelinin de ifadesini almasının ardından serbest bırakıyor. İşin ilginç şeylerinden biri, ilginç ve tüyler ürpertici aslında, Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan da tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilenler arasında bulunuyordu. Hatta böyle bir Twitter mesajı da vardı. Tweet: kızımız Özge Elvan 4 Şubat'ta katılmadığı eylemden gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süresinden sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Bu haksız işlemin derhal son bulmasını, kızımızın serbest bırakılmasını istiyoruz diye Berkin Elvan Twitter hesabından, o isimle çıkan bir Twitter hesabından da açıklama yapılmıştı. Evet, ailesi yaptı bu açıklamayı. Ailesi. Katılmadığı, bu eylemle katılmamıştır diye yani bir açıklamada bulundu. Evet, 33'ü için tutuklama talebi vardı. Neyse ki böyle bir şey olmamış. Şimdi biz o zaman iklim meselelerine birazcık dönüp sonradan da Boğaziçi'ne geçebiliriz. Çünkü giderek önemli gelişmeler de oradan olmaya devam ediyor. Şimdi iklim meselesinde Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısının 14'e, son görebildiğim kadarıyla 14. Sende daha yeni bir rakam var evet, mı? Evet var. 26 olmuş. Guardian'da şu anda baktığım bir haberde. 171 de kayıp varmış. Ha, söylenenin üzerinde evet. Ölümler oluyor. Artıyor. Kayıplar da aslında artmaya devam ediyor. Bilgiler evet, ulaşıyor tabii yani. Bilimsel olarak da bilim insanlarının çok önceden uyardıkları gerçekleşiyor. Yani çok önceden söylediklerini, yeni bir teyidi de vardı. Bir hafta önce okuduğumuz bir haberde işte. Barajların eskidiği ve tabii bilinen bir şeydi bu ama iklim değişikliği yüzünden, küresel ısıtma yüzünden de dayanıklıklarının azalacağı ve bu birçok dünyanın üçte ikisinin yaşanan yerler itibariyle baraj altında kalacağı ve bunun büyük bir felakete yol açabileceği konusunda ciddi uyarılar gelmesinden neredeyse bir hafta 10 gün sonra bu geldi. Himalayalardan kopan bir buzul parçası Chamoli bölgesindeki Daluli Ganga, bir çeşit Ganj nehrine düşmüş. Nehrin üzerindeki baraj yıkılmış ve bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin kayıp olduğu haberi var. Yüzlerce askeri helikopterler ve kurtarma ekipleri çalışıyor. 25 kişi kurtarılmış. 14 kaç 26 mı dedin cansız evet. Bedenlerine ulaşmış. Evet, şu anda 26. Bir tünelde birçok insanın, yani 40'a yakın insanın mahsur kaldığı haberleri de vardı son gördüğümüzde. En az da işte 100 küsur kişinin kayıp olduğu haberleri de var. 171'miş o da. Efendim? 171 de kayıp diyor Guardian. 171 son kayıp olacak. Evet. 200 civarında bir şey var yani 190. Bir iklimle ilgili önemli bu arada bir... Çok özür dilerim. Guardian'daki haberde önemli bir şeye de vurgu yapmışlar. 2000 yılından beri rekor hızda eriyormuş Himalayalardaki buzullar. Buna da özel olarak her yıl ortalama 50 santim daha azaldığı buzulların söylenmiş. Yani iklim değişimi ile arasındaki ilişki de bu şekilde gösteriliyor. Evet. Bir de başka bir şey var. Saman nezlesi ve alerjilerle ilişkili iklim arasındaki ilişki zaten biliniyordu. İklim değişikliği arasındaki ilişki ama şimdi yeni bir araştırma gene Guardian'dan Bay Oliver Millman imzalı bir haberde bayağı alerjik nezlesi ve saman nezlesi gibi hastalıkları olanların rahatsızlıkları bulunanlar için kötü bir haber. Polen mevsimi son 30 yılda 1990'dan bu yana 20 gün uzamış. Yani yangın mevsimlerinin uzadığı gibi polen mevsiminin de uzadığı görülüyor. İklim krizi bu saman nezlesinden ıstırap çekenleri, rahatsız olanları çok ciddi şekilde artı eksi etkileyecekmiş yani. Ve bu da dünyanın en saygın itibarlı dergilerinden biri olan Proceedings of the National Academy of Sciences'da Ulusal Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilim Akademisi Tutanakları adlı dergide yayınlanmış. Polenler bütün bitkilerden, ağaçlardan ve otlardan çıkıyor. Özellikle de baharda. Ama adam akıllı uzamış 20 gün yani 3 haftaya yakın bir süre uzayınca çok ağır şekilde daha da etkileneceğinden korkuluyormuş. Böyle bir haber var. Ve yapılacak da fazla bir şey yok bu durumda tabii. İklim değişikliğini etkilerini azaltmak için çalışmaktan başka. Bir de gene karşımıza çıkan bir jeomühendislik çalışması var. İsveçli çevre grupları da çok ciddi itirazlarını dile getirmişler. Çünkü bir şey büyük bir Harvard Üniversitesi'nden bir ekip İsveçlilerle ortak çalışarak bir şey yapacaklarmış. Stratosfere bir deney yapacaklarmış. Balon çıkarıyorlar. Bayağı da böyle yükseğe çıkan bu balonda ileride şeyi işte atmosferden sera gazı denen şeyleri, karbondioksiti ve diğerlerini emecek şekilde bir etki yaratacak, bir yanardağ patlamasına yani indifaya yol açabilecek gibi bir deney yapacaklarmış ve böylece teknik bir şekilde kurtaracaklarmış diye. Snowpiercer filmi biliyorsunuz, kitabı daha doğrusu, şimdi dizisi de oldu. Bunun üzerine odaklanmıştı. Böyle bir teknolojinin tam tersi tepip bütün dünyayı böyle sıfırın altında 70 dereceleri 80 derecelere düşürmesi üzerine bir bilim kurguydu. O geldi aklıma. Hangi film? Adını bir Snowpiercer. Daha... Snowpiercer. Evet yani işte birçok iklim aktivistinin aralarında Greta Thunberg ve arkadaşlarının da bulunduğu sürekli olarak söyledikleri böyle görünmeyen, bilinmeyen hedefleri unutun, bırakın bu şeyleri, lagalugayı ve doğrudan doğruya şu anda fosil yakıtları çekmeye gayret edin demelerinin sebebi de bu zaten işte. Ama bütün bu şeyleri hesap etmiyor zaten. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin işte 10 yıl kaldı dediği 2018'de açıkladığı 1,5 derece adlı raporda söylediğinin bu şeyi içermiyor. Bu gibi hesapları yani geri besleme mekanizmalarını filan onları hesaba katarsak bunların yaptığı çok daha tehlikeli yerlere gidebiliriz diyorlardı. Onları haklı çıkaran gelişmeler bunlar. uydurup yani balon atıp çıkaracağız, kurtaracağız dünyayı filan gibi şeyler. Aynı şeyi Elon Musk'ın da iklim krizine karşı başlatılan yarışma için 100 milyon dolar ödül koyduğunu da görüyoruz. Bir başka şey, bu da Duvar Gazetesi'nden. Tesla şirketinin CEO'su ve dünyanın en zengin ikinci kişisi. Birinci de olmuştu, sonra ikinciliğe düştü. 180 milyarlık bir gelir var. 100 milyon dolar koymuş bir yarışma için. XPRIZE Vakfı deniyor buna. İşte yarışma açıyor. Katılımcılardan atmosfer ve okyanuslardan karbondioksiti çekip çevreci bir şekilde hapsedebilecek, toprağa gömecek bir çözüm bulunmuş. Henüz bulunmamış ama bulunacak. Katılım kuralları ve taleplerin ayrıntıları maalesef bekleyeceksin 22 Nisan'a kadar Özdeş. Daha önce açıklanmayacakmış. Biliyorum sabırsızlanıyorsun. Tabii. Bir teknoloji gelecek ve hepimizi kurtaracak. Ve çağın dinleri böyle olacak galiba. Eskiden mucizeler, bugün Galeano anlatmıştı ya, böyle yerden su evet. çıkıyor vesaire. Artık mucizeler karbonu toplayacak falan havadaki. 4 yıl sürecekmiş ve 2025'teki Dünya Günü'nde son bulacak yarışma. Yarışmanın başlamasından 18 ay sonra en beğenilen ekibe 15 ekibe 1'er milyon dolar. Hadi gene. Sen kurdun ekibi. Yarışan öğrenci ekiplerinden 25 öğrenciye de 200'er bin dolar burs verilecekmiş. Büyük 4 yıl ödül... 4 yıl mı sürecek dediniz? 4 yıl evet. 4 yıl. Bir 4 yıl daha ekleselermiş zaten geriye vakitte kalmayacağı için. Ama on arada işte bitirecek. Yok işte onu bulur bulmaz. O 4 yılda da uygulamaya geçilecek diyorsunuz. Geçilecek ve yarışmadan sonra ve dünya kurtulacak işte. Tamam. 50 milyon dolar büyük ödül, ikinci 20, üçüncü de 10 milyon olacak. Dolar. Azmış ama yani bütün dünyayı kurtarmak için 1 milyon dolar, 2 milyon evet, dolar. Evet, 180 milyar doları olan biri için de küçük bir rakam tabii. Milyar var, bir de milyoncuk var. Neyse. Durum böyle işte. Yalanlar üzerine de kurulu bir yalancı dünya. Bu arada bir dün verdiğim bir haberin yalanlamasını da yapıyorum. Guardian gazetesi özel haber vermişti. İngiltere Kraliçesi'nin, 2. Elizabeth'in 50 yıl önce kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükümete baskı yapıp bir yasa tasarısı değiştirdiğini iddia etmişti. Kısaca değinmiştik servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını. Doğru değilmiş bu. Geri alıyorum. Buckingham Sarayı haberi yalanlamış. Sadece bu kadar açıklama. Kraliçenin yasayı engellediği iddiası doğru değildir demiş. Tatmin oldun mu? Haberi engellemeye çalışmıştır bir yandan da. Haberi engel. Yapmadım ben bir daha bu tarz haberler çıkmasın diye. Kaç parası olduğunu kimse bilmiyor. Ama epey şirketler değişmiş, batmış filan. Neyse ayrıntılarına geçmeyelim. Bir de Birleşik Krallık'tan güzel bir yalan haberi daha var. Suudi Arabistan'a satışı, silah satışını yasaklamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Durdurdu yani yeni yönetim Joe Biden. Britanya biz durdurmayacağız demiş. Sebebini biliyor musun? Hayır. Biz çünkü çok şeyiz diyorlar. Biz kendi kararlarımızı, silah satış kararlarımızı kendimiz veririz demiş. Başka ülkelere tabi değiliz. Ve bizim kriterlerimiz çok şeydir. Çok rahattır. Yüksektir. Çok çok kuvvetli, yani sıkı kriterlerimiz vardır. İnsaniyet hukukunun hiç, insancılık hukukunun hiçbir şeyini kırmasına izin vermeyiz bizim kriterlerimiz. Biz silahlarımızı öyle satarız demiş. Yani Hutiler ve işte neyse Huthi şeyde yeryüzünün en büyük krizi, insani krizi geçiyor. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'de 7 yaşında 7 kiloluk sakat çocuklar dolaşıyor ortada. Dolaşmıyor da yatıyor yerlerde. Ve Suudi Arabistan'ın hücumları, onlar Birleşik Krallık'tan 2010 ile 2019 arasında 10 yılda Birleşik Krallığın sattığı, İngiltere'nin sattığı silahların %40'ını zaten Suudi Arabistan'a sattığı anlaşılmış. Olsun, bizim kriterlerimiz çok iyidir, insanidir demiş. Yalanlara geçmişken bir de Gerçekleri de söylemiş olabilirler ama. Demek ki insani kriterleri böyle bir evet, yandan da. belki de öyle olabilir. Kraliçeye sormak lazım. Uygurlarda şey demiş, İngiltere'de hazırlanan bir çok ayrıntılı bir hukuki rapor, gene İngiliz BBC diplomasi muhabiri James Landy'in yazdığı gibi, Landy'in İngiltere'de hazırlanmış hukuki rapor, Çin soykırım işliyormuş. Yani Xinjiang'da Uygurların insan haklarının ihlal edildiği değil, soykırım olduğu çok ayrıntılı bilgilere dayanıyor. Yani uzun bir araştırmaya dayanıyor. Birinci elden tanıklıklar, uydu görüntüleri, ayrıca Çin'den sızan resmi yazışmalar var. Hepsi var. Ve yani hatta Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini sağlayan teknolojinin patenti için vurduğu haberleri de vardı. İşte köleleştirme, işkence, ırza tecavüz, zorla kısırlaştırma, baskı, din değiştirme. Say sayabildiğin kadarıyla Salı günü bir oturum bugün yapılacak bir oturum, yasa kabul edilirse İngiltere'de bu raporda kullanılarak bir soykırım davası açılması mümkün olabilir. Ama Çin ne demiş? Bu yüzyılın en büyük yalanı demiş. Yüzyılın yalanı demiş. Bir tane de aslında 100 yıllık yalan vardı ama onu herhalde aradan sonra verebileceğiz. Evet, onu şimdi ara verelim. Evet, saat 10:34 oldu. Ondan sonra devam edelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, saat 8:37, demin 10:34 demiştim. 2 saatlik bir sapma yapmışım. Düzeltir, özür dilerim. Ve yüzyıllık yalana geçelim şimdi. Uygurlara yapılanlara, Şincan'daki yüzyılın yalanı diyor Çin ve atıyor, bitirip atıyor. Bir yüzyıllık yalan daha var ama. Evet, Kocaeli'nde bir yüzyıllık yalanın davası görüldü. Ama 10 dakika sürmüş bu dava. Koronada 5G dosyası diye manşet atmış gazete duvarda. Kocaeli'nde yaşayan Vedat Çalık isimli bir Acar yurttaşımız koronavirüsü 5G aracılığıyla yaydıkları gerekçesiyle Kocaeli Tüketici Mahkemesi'nde Microsoft ve Huawei şirketlerine dava açmış. Ki geçtiğimiz yılın başlangıcında kendisi de ayrıca 5G Virus News isimli bir internet sitesinde aşı ve maske karşıtı yazıyormuş zaten. Ve orada yazı yazan Abdurrahman Dilipak ve Muammer Karabulut da davaya müdahil olma talebinde bulunmuşlar. Bozacının şahidi şıracı mı deniyor? Öyle bir söz vardı, değil mi? Böyle aklıma direkt Soner Yalçın geldi. Bir tek o eksik herhalde bu ekip içerisinde diye. İnternet sitesinde aşı için planlı ebeveynlik ürünü deniyormuş. Teknoloji firması sahiplerine ise küresel sapkınlar deniyormuş. Bu 5G teknolojisi. Bu arada Türkiye'de tabii 5G teknolojisi yok ama yayacaklar diye önceden önlem olarak dava açılmış. Mahkeme 10 dakika sürmüş. Hakim Vedat Çalık 7 sayfalık savunma metnini okumaya başladığında bu sayfaların hepsini okuyacak mısınız? Bunları zaten ilk duruşmada söylediniz diyerek araya girmiş ve ardından Çalık bunun üzerine 100 yıllık yalanın aydınlatılması davasıdır bu demiş. Hakim ise davayı hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddettiğini açıklayarak son noktayı koymuş. 100 yıllık dava böyle sonlanmış yani. Evet, Çin'de daha henüz sonlanmadı tabii yüzyıllık dava, yüzyıllık yalan. Ne olacak? Huawei burada da geçiyor. Yani hem burada hem orada geçiyor, Çin'de işte. Çünkü o da işte sokakta yürüyen ya da zorla çalıştırılmayı, yani ne yapacağını tam anlamıyla gözetlemek, bilmek için de yeni teknolojik gelişme, belki 5G'dir o da işte. Huawei şirketi Çin'de sokakta yürüyen Uygurların yüzlerini, sadece simalarını değil, yürüyüş tarzlarını da tarzlarından da Uygurları tespit edecek bir teknolojinin patenti içinde Huawei bu başvurmuştu zaten. Bu şeye de 5G meselesine herhalde koronavirüs diyeceğiz değil mi o zaman? Bilmiyorum. Türkiye'de evet. Yokken ama bu teknoloji henüz davasının olması da güzel. İlginç, evet. Peki devam edelim. Şimdi Boğaziçi'ne geçelim artık. Bir yalanlardan bahsettik bugün bolca. Bir de şeyden bahsedelim. Melih Bulu şey demişti. 20 kişilik bir hoca grubu bana verilecek desteği bloke ediyor. Aslında görüştüğüm pek çok hoca ve bir önceki rektör de arkamda olduğunu, arkamdadır demişti. Oysa hem o görüştü, bir önceki rektör böyle bir şey olmadı dedi. 3-5 dakikalık bir görüşmede böyle bir destek falan vermedim dediği gibi akademisyenler de bir açıklama yapmışlardı. Atanmış rektör 3 Şubat'ta yayımlanan bir mülakatta gerçek dışı iddialar dile getirmiştir. 20 kişilik bir hoca grubunun kendisine verilecek desteği bloke ettiğini söylemişti. Oysa bizler 5 haftadır yüzlerce hoca olarak haksız rektör atamasını Güney Meydan'da ısrarla protesto ediyoruz. Dahası rektörün görüştüğü hocalarımızın hemen hepsi atanma şeklinin yanlış olduğunu kendisine iletmiş. Yine hemen hepsi istifa etmesinin doğru olacağını bizzat yüzüne söylemiştir dediler. Yani şeyde hatta sırtlarını dönerek cübbelerini, sadece törenden törene giyecekleri cübbeleri her gün giymek zorunda kalıyorlar bu hocalar. Arkalarını dönerek işte rektörlük binasına yaptıkları şeyde, protestoda. Ve burada aslında açıkça da şeyi belirtiyorlar. Ellerindeki tuttukları bazı şeylerde, tabelalarda da mesela 200 sayısını koyuyorlar. 20 falan değil yani. Ve Türkiye tarihin gördüğü en önemli şeylerden bir tanesi aslında. Bu akademik gösterilerin devam etmesi dünyada da çok sık rastlanan şeylerden bir tanesi değil. Toplu bir gösterinin devam etmesi. Rahatsız edici olan da o zaten herhalde. Yetkilileri. Bu arada Cumhurbaşkanlığı kararıyla işte rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasının ardından bu Boğaziçi Üniversitesi'ne bir destek açıklaması geldi 147 yazardan. Aralarında Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ahmet Ümit, Elif Şafak, Murathan Mungan, Ece Temel Kur'an ve Zeynep Oral'ın da bulunduğu 147 yazar aşağı bakmayacağız başlıklı destek açıklamasını yayınladılar. Çeşitli internet gazetelerinde ve gazetelerde de bulmak mümkün yani Evrensel'de, Bir Gün'de ve diğerlerinde. Şöyle diyor, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektöre karşı anayasa güvencesindeki demokratik itiraz haklarını kullanan öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanlarının uğradıkları hukuksuzluğu ve baskıları üzüntüyle ve tepki duyarak izliyoruz. Demokratik haklarını kullanan öğrencilere polisin yönelttiği aşağı bak komutu, millet iradesini dilinden düşürmeyen iktidarın ülkeyi nasıl yönetmek istediği ve yurttaşlıktan ne anladığını açıkça ortaya koymaktadır. En üst kamu otoritelerince kullanılan nefret söylemi, öğrencilerin terörist diye yaftalanması, hukuksuz gözaltılar ve polis şiddeti, ülkemizin anayasal bir hukuk devleti olmaktan çoktandır uzaklaştığının yeni bir kanıtıdır. Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını, tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin önünde binbir olasılıkla dolu yollar açtığını görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe coşkuyla katılıyoruz diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız diyorlar. İlginç değil mi? Evet, aslında Türkiye'nin birçok kesiminden destek geliyor. Şimdi en son yazarlar, sanatçılar vesaire de bu desteğini açıklamışlar. Mezunlar da aslında tepkilerini vermeye devam ediyorlar. Melih Bulu'nun ikinci yardımcısının da belli olduğunu söylemiştik. Fizik bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Naci İnci'ydi. Boğaziçi mezunları, yani Mehmet Naci İnci'nin öğrencileri aslında, fizik bölümü mezunları bir açıklama yaptılar. Deutsche Welle'den ben şu anda okuyorum bunu. Özür dilerim, Gazete Duvar'da yer almıştı. Sizi haktan ve doğruluktan yana biri olarak tanırız, öyle anmak istiyoruz diye kendi hocalarına seslenmişler ve lütfen kabul etmeyin, istifaya davet ediyoruz, rektör yardımcılığı görevinden istifaya davet ediyoruz sizi diye de böyle biraz kibar bir açıklamada bulunmuşlar. Ama siz de aslında söylediğiniz çok sayıda kesimden destek geliyor, fakat bu direnişin en önemli kısmı aslında üniversitede çalışanlar, akademisyenler, yani onların çok büyük bir çoğunlukla bu kadar farklı fikirlere aslında sahip olmalarına rağmen bir aydan fazla bir süredir ısrarla mücadele ediyor olmaları her şeyi değiştiren şey. Çünkü öğrenci mücadeleleri zaten pek yeni değil. 68'den beri meşhur öğrenciler bir şekilde sokaklara hep çıkıyorlar. Ama akademisyenlerin katılımı önemliydi. Dün Bir de yani şeyi de, pardon, ufacık bir ekleme yapayım. Yazarların yani bu şey vurgusu ilginç. Ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını ve tahakkümün pasını silip attığını diyor. Yani coşkulu bir dönüşüm getirdiğini hem öğrencilerde hem de öğretim üyelerinde, bir söylem değişikliği de geldiğini, yaratıcı bir coşku geldiğini söylüyorlar. O da ilginç tabii. Evet, sen kestim, pardon. Evet, bu iki yeni fakülte açılması söz konusuydu, biliyorsunuz. Bir gece yarısı kararnamesiyle bir kez daha. Bir de hafta sonu Ayşe Buray'a yönelik bir açıklamalar vardı. Pazartesi günü, yani dün, rektörlük ya da kayyumluk diyor öğrenciler. Kayyumluk önünde yapılan öğretim görevlilerinin yaptığı, her gün saat 12'de yaptığı eylemde bir basın açıklaması okudu öğretim görevlileri. Bu ikisine de yanıt verdiler. Hem iki yeni fakülte kararına hem de Ayşe Buğra'ya yönelik saldırılara yönelik bir açıklama yaptılar. İsterseniz onu dinleyelim. Can Can'dan, yine Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinden, o kayda almıştı bu açıklamayı. Yaklaşık 3 dakika kadar bir açıklama. Akademisyenlerin nasıl yanıt verdiğini bizzat onlardan dinleyebiliriz. Evet. Bir Ocak 2021 gece yarısı duyurulan rektör atama kararından sonra 6 Şubat tarihinde yine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversitemize iki yeni fakülte açılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 12 Eylül askeri rejiminden sonra ilk defa Boğaziçi Üniversitesi'ne dayatılan bu karar ile üniversitenin iradesi hiçe sayılmıştır. Bu antidemokratik karar, üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmaksızın verilmiştir. Hukuk ve iletişim fakültelerinin açılma kararı, kurumumuzun kamuya ilan etmiş olduğu uzun vadeli stratejik planlarında yer almamaktadır. Dahası yeni fakülte kurmak için YÖK ile üniversitemiz arasında gerçekleşmesi gereken müzakere ve planlama süreçleri de yürütülmemiştir. Bu adımla anayasamız tarafından korunan akademik özellik ilkesi bir kez daha açık şekilde ihlal edilmiştir, kabul etmiyoruz. Üniversitelerde yeni bir bölümün ya da yeni bir programın açılması dahi şeffaf müzakereleri ve hesap verilebilirlik ilkesini temel alan karar alma süreçlerini gerekli kılar. Süreçler ancak bu şekilde yürütüldüğünde evrensel kriterlere uygun bir öğrenim ve bilimsel araştırma ortamı yaratılır. Sadakatle değil, liyakate dayalı bir akademik kadro oluşturulabilir ve kamusal kaynakların etkin kullanılması sağlanılabilir. Bu süreçlerin sağlıklı olarak işleyebilmesinin en önemli teminatı özerklik ilkesinin kamusallaşmasıdır. Tam da bu nedenle 5 haftadır akademik özerkliği savunuyor ve demokratik bir üniversite talep ediyoruz, vazgeçmiyoruz. Biz bugün burada yeni fakültelerle ilgili kararın iptalini ve bir kez daha atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz. Üniversitemizdeki polis ablukasının kalkmasını, tutuklu ve ev hapsindeki öğrencilerin özgür bırakılmasını istiyoruz. Ülkemizdeki tüm üniversiteleri kapsayacak bir demokratik reform süreci çağrısını da kamuoyu önünde yineliyoruz. Ayrıca hocamız ve meslektaşımız Profesör Ayşe Buğra'ya yapılan saldırıyı da esefle karşılıyor, kınıyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin 8 Şubat 2021 tarihinde yaptıkları basın açıklaması metni doçent doktor Ahmet Ersoy okudu ve ülkedeki tüm üniversiteleri kapsayacak bir demokratik reform süreci çağrısını da tekrarlıyorlar. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyorlar. Gerçekten de tarihi bir durum. Yani büyük Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve üniversite bileşenlerinin eylemlerinin sürdüğünün somut göstergelerinden bir tanesiydi bu. Şimdi üniversite öğrencilerinin bir açıklaması var. Kısaca ona geçebiliriz herhalde, değil mi? Evet, dün biz de bahsetmiştik. Programlarında öğrencilerin saat 17'de bundan sonrası bizde diye bir yürüyüşleri olacaktı. Ellerinde pankartlar, öncesinde pankart atölyesi de yapmışlardı. Bütün hafta sonu yaşananlara dair bir basın açıklaması, o tepkilerini dile getirebilecekleri bir küçük yürüyüş kampüs içerisinde, Güney Kampüsü içerisinde, ardından da bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Şimdi bu basın açıklamasını dinleyelim. Her kanaldan yaygınlaştıracağız. Taleplerimiz ilk günden beri açık ve nettir. Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. Gözaltında, ev hapsinde tutuklu olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Bir darbe kurumu olan YÖK kapatılsın. Kampüslerimizi abluka altına alan polis ordusu terk etsin. LGBTİ artı öğrenciler ve tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları ve dahasını söyleme yüreğimiz yetiyor. Asla aşağı bakmayacağız. Gitmiyoruz. Melih Bulu kayyumsa biz de orada ağacız. Ayrılmıyoruz ve pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. Gidene kadar orada durmaya devam edeceğiz. Mıhlanmışçasına orada bekleyeceğiz ta ki kayyum gidene kadar. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, öğretim üyelerinden sonra ardından da üniversite öğrencilerinin de gayet kararlı olduklarını gösteren küçük bir protestodan sesleri de dinlettik. Devam ediyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından Uluslararası alandan epey destekte gelmeye devam ediyor. Koç Üniversitesi öğretim üyeleri mesela yaptıkları bir açıklamayla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının yanında olduklarını beyan ettiler. Evrensel'de bir haber vardı. Ve yani açıklamada net olarak şeyi de söylüyorlar. Haklı protestolarını destekliyoruz. Bilim üretilebilen alanlar olarak kalabilmesinin yolu üniversitelerin baskıdan uzak ve özerk olabilmeleridir diyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının yanındayız diyorlar. Öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, yürürlükteki yasaların üniversite kurumunun sorgulayıcı eğitim ve bağımsız araştırma misyonlarıyla uyumlu hale getirilmesini talep ediyoruz diyorlar. Koç Üniversitesi'nden öğretim üyeleri de katılmış durumdalar. Bu arada Boğaziçi yasaklarına yeni bir yasak daha geldi. İlk eylemler başladığında Boğaziçi kampüsü civarı olan Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüş yasağı getirilmişti Covid bahanesiyle. Ardından eylemler Kadıköy'e geçince Kadıköy'de 7 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı gelmişti Covid gerekçesiyle. Şimdi Kadıköy'de gözaltına alınanlar Kartal Adliyesi'nde götürülüyorlar. Genelde orada mahkemeleri görülüyor. Tabii öğrenciler de oraya çağrı yapıyorlar. Dün Kartal'a da Covid gerekçesiyle 7 günlük toplantı, gösteri, yürüyüş yasağı geldi. Evet, ama alışveriş merkezleri açık değil mi? Açık. İlginç. Galatasaray Eğitim Kurumları mensubu 1968 isim imzalamışlar ve Boğaziçi'ne destek metni yayınlamışlar. Bu da Evrensel'den bir haberdi. Yani Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi'nde okumuş ya da okuyan, Galatasaray Eğitim Kurumları'na emek vermiş ve vermekte olan 1968 kişi destek metni yayınlamışlar ve kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, kayyum rektör istemiyoruz, aşağı bakmayacağız. LGBTİ hakları insan haklarıdır. Öğrenciler serbest bırakılsın etiketleriyle, hashtagleriyle yapılmış. Biz Galatasaraylılar olarak Boğaziçi'li akademisyen, öğrenci ve tüm bileşenlerinin haklı davalarında yanındayız diyorlar. Bayağı ayrıntılı bir metin. Bir de yurt dışından oldukça ayrıntılı, kapsamlı bir metin var. Zaten metinler birbiri ardından geliyordu. MESA, Kuzey Amerika Orta Doğu Çalışmaları Derneği, ME Studies Association, Middle East Studies Association, yani ve bu Kuzey Amerika Orta Doğu Çalışmaları Derneği Erdoğan'a mektup yazıyorlar ve sadece Melih Bulu'nun atamasını geri çekmesini değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversitelere rektör ataması yapmaya imkan veren yasal çerçeveyi de yürürlükten kaldırmasını talep ediyorlar. Yeşil Gazete özel olarak çevirmiş bunu. Akademik, yani MESA ve Akademik Hürriyet Komitesi Erdoğan'a hitaben mektubunda artan şekilde öğrencilerin rutin ve keyfi biçimde gözaltına alınmaları hakkında derin endişe duyuyoruz. İçişleri Bakanı Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini LGBT sapkınlar şeklinde itham etmesini ise fevkalade çirkin buluyoruz diyorlar. Ta 1966'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerine araştırma ve öğretimi teşvik etmek amacıyla kurulmuş eski bir uluslararası alanda bilinen prestijli bir kuruluş. Ve dergi de yayınlıyor. Dünya çapında 2800'den fazla üyesi var. Mektubun ayrıntılarını da Yeşil Gazete'de bulmak mümkün. Tamamı çevrilmiş. Böyle bir şey devam ediyor. İsterseniz öğrencilerin ilan ettiği programla, bugünün programıyla bu bölüme son verelim. Bölüme son verelim, evet. Boğaziçi Dayanışması bugünün programını ilan etti dün akşam. Her zamanki gibi saat 12'de hocaların nöbetiyle kayyumluk, rektörlük, hangisini kullanırsanız onun önünde başlıyor. Bugün öğrenciler tutuklu ve ev hapsinde olan arkadaşlarımıza mektup yazıyoruz diyorlar. Saat 16'da ise ilginç bir etkinlik olacakmış. Fakülte açma merasimi. İki yeni fakülte açılması duyurulmuştu biliyorsunuz. Kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Öğrenciler buna dair bir etkinlik yapacaklar. Fakülte açma merasimi. Daha sonrasında da yine nöbet bitişi diyorlar ve basın açıklamasının okunmasıyla son bulacakmış bugünün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinlikleri. Evet, şey de söyleyelim, bir de bu ilginç iki tane de karar var. Yani bir tanesi bu Enis Berberoğlu'nun kararını alt mahkeme bu sefer uyma kararı aldı, Anayasa Mahkemesi'nin kararına. Ve Berberoğlu'nun milletvekilliğini yeniden kazanmasının yolu açıldı. Oldukça önemli bir gelişme sayılabilir bu. Bir de şeyde Birmanya'daki protesto ve gösterileri biraz sonra konuşacağız zaten. Onun için ona bakayım dedim, bir şey yapmayalım. Bir de adalet şeyi başladı. Herkes için adalet kampanyası Halkların Demokrasi Partisi tarafından her tarafta yürütülmeye başlayan bir geniş çaplı hareket olarak başladı. Neler olup bittiğini izleyip sizlere de iletmeye çalışacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo'dayız. Açık Gazetesi'nde onun ve Ahmet İnsel'le Ufuk Turu'na başlıyoruz. Günaydın Ahmet. Ahmet Bey, bizi duyuyor musunuz? Ahmet Bey bizi duymuyor sanırım. Bir evet, bir problem oldu. Teknik bir problem oldu. Bu sıralarda çok zorluklarla karşılaşıyoruz tabii. Çünkü bu Covid şartlarında teknoloji yoğun bir şekilde kullanılmak zorunda kalıyor. Hatta bunun bu Zoom başta olmak üzere kullanılan metotların getirdiği sorunları da Açık Bilinç programında da Boğaziçi Üniversitesi'nden bu konunun en yetkili isimlerinden biriyle konuşma fırsatı da bulacağız. Böyle şeyler, tam da bunları konuşmuştuk Cem Ersoy'la da. Şimdi onu yayınlayacağız birazdan. Bağlanabildik mi? Evet, buradaki özellikle Birmanya ile başlamak, Burma eski adıyla Myanmar ya da yani Burma'da polis barışçı gösterilere Rangun'da, başkent Rangun'da kitle şeyleri devam ediyor. Üçüncü gün devam etti dün ve yani de facto lider olan Aung San Suu Kyi'yi bir hafta önce deviren bir darbe gerçekleştirdiler. Buna karşılık da askeri darbeye karşı olan halk sokaklarda ve devam ediyor. Hatta Democracy Now!'da gördüğümüz gibi bir gösterici, ordunun kazanmasına izin veremeyiz, bunu yapamayız. Vatandaşlar kendi taleplerini oy kullanarak gösterdiler diyor. Biz sokaktayız ve biz askeri diktatörlüğe karşı olduğumuzu göstermek için buradayız diyorlar. Çok ilginç bir şekilde yani interneti de hafta sonunun büyük bir kısmında interneti de kapattılar. Buna rağmen bir araya gelemesin diye göstericiler bunu yapıyorlar. Evet, ama bu bir işe yaramadığı görülüyor. Çok ilginç dediğim, demeye çalıştığım oydu. Ve yani şimdi yalnız asıl korkulan şeylerden bir tanesi de askeri baskının ve üzerine binmenin, göstericilerin üzerine gelmesinin daha da yükseleceği gibi bir kaygıdan bahsediliyor. Dün ilk kez tomaları kullandı. Çünkü dün aslında bir tür eylemlerde bir niteliksel farklılık ortaya çıktı. Çünkü pazartesi iş günü, hafta sonu öyle değildi. Şimdi işçiler de eylemlere katılmaya başladılar. Bu da iş bırakmak anlamına geliyor. Öğretmenler, kamu çalışanları, avukatlar, banka çalışanları iş bıraktılar. Ayrıca Myanmar ordusunu daha önce de duyurmuştu. Kendisi fabrikaları, bankaları vesairesi olan bir tür işletme gibi, biraz Mısır ordusu gibi. Mısır'da da gösteriler Tahrir Meydanı başladıktan sonra genel grev özellikle orduya ait fabrikalara yayıldığında diktatör devrilmesi çok hızlanmıştı. Yani tabii bu tarz analojiler her zaman şey olmayabiliyor ama doğru olmayabiliyor ama Myanmar ordusunun da böyle bir yönü var ve grev hareketi henüz başlamış olmasa da pazartesi günü gösterilere katılmak üzere örneğin BBC Türkçe'de 1000 kadar öğretmen Yangon kasabasından şehir merkezine yürümüş, iş bırakmışlar. Bu gibi çok sayıda örnek var. Evet, yani bu Mısır benzetmesiyle de ilgili yerinde olduğunu söyleyeceğim, ben de ilave edeceğim. Çünkü ordu, özellikle de ordunun başındaki kişi, başkomutan durumunda olan kişi zaten özel mecliste de kendilerine ayrılmış birçok garantiye alınmış koltuk var. Yani seçim olmadan da evet, koltuklar yapılıyordu. Ona rağmen de bütün Mısır'da olduğu gibi bütün fabrikaların, ekonominin, herhangi bir alım satımın bile Mısır'da mesela bir emlak alım satımının dahi ordunun izni olmadan gerçekleşemediği bir ortam vardı ve bu devam ediyor. Mısır'da ordu hakim oldu darbeyle, sonunda Abdülfettah el-Sisi yönetimi bütün şeyi devirdi. Buradaysa evet, doğru, orada da tekrar da ordu yönetime el koymuştu. Şimdi de benzer bir durum Myanmar'da var. Myanmar'da var. Üstelik de biraz böyle şeyden Arakan Müslüman adına da korkunç muameleler, hatta soykırıma varan muameleler yaptıklarına göz yumduğu gerekçesiyle Aung San Suu Kyi de Nobel ödüllü, Nobel Barış Ödülü almış olan kişi yeniden gözaltına alınmıştı. O da ilginç bir gelişme oluyor. Suu Kyi'nin şekilde partisi Ulusal Demokrasi Birliği dün biraz baktım seçimlerde %60 oy almış. Zaten saat 2011'de askeri yönetim son bulmuştu. Happy Top'u ikinci seçimler. %60 oy almış. Ordunun desteklediği Milli Gelişim ve Dayanışma Partisi bu ise %5 oy almış sadece. Ve 33 koltuk kazanabilmiş. 476 koltuk var parlamentoda. Bunun 396'sını Suu Kyi'nin partisi yani kazanmış. 33'ü diğer ordunun desteklediği parti. Bir de zaten orduda tarafından atanan sabit koltuklar falan var. Ama yine de her şeyi her türlü değişikliği yapabilecek bir çoğunluğa ulaşmış durumdaydı. Buna hileli seçimler dedi ve hileli seçimlerin ardından yönetime el koyup bir yıl o hal ilan etti ülkede ordu. Evet, çok yani hakikaten bir yorumcunun da ortaya koyduğu gibi ordunun kendisi, aileleri bile oy vermemiş gibi gözüküyorlar. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Ahmet İnsel'e bağlanabildik mi? Sanırım biraz sonra bağlanabileceğiz. Feryal bir yandan yazıyor arada bir. Evet, bir yandan da şeye de o zaman değinelim. Bir başka gösteri meselesi. Hindistan'da dünya tarihinin en büyük grevi gerçekleşmişti. 250 milyona varan insan, yoksul çiftçiler ve köylüler ve bayağı şiddete varan şeyler de olmuştu. Hatta öldürülenler de oldu son zamanlardaki gelişmelerde. Fakat devam ediyor. Yani Hindistan'da yoksul çiftçilerin ve köylülerin yolları bloke etmesi, yollara barikatlar koyması ve tarihi bir kitle protestosunu gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Tabii kamplar kurdular. Delhi civarlarında 3 ayrı kamp var çiftçilerin yaşadıkları. Böyle bayağı kalabalık, on binlerce kişi. Zaten 250 milyon kişi grevdeydi. Evet. Tabii bu kadar kalabalıkla devam etmiyor şu anda gösteriler ama yani gene de yüz binler katılıyor büyük eylem çağrılarına. Bunun dışında 3 büyük kamp alanında ise sürekli bir direniş var. Burada da binlerce kişi kalıyor. Ve bu 2 aydır böyle. Evet, şimdi de yine ablukalara, yol kapatmalara devam etmişler. Ve ilginç olan şey de şu, mesela traktörler, kamyonlar ve çadırlarla bloke ediyor. Saatlerce bloke etmişler cumartesi hafta sonunda ve Birleşmiş Milletler de barışçı toplanma hakkına saygı göstermesi gerektiğini şeye bağlıyorlar. Bayağı ciddi bir şekilde barışçı gösteri hakkına devam izin vermeniz gerekir diyorlar. Bu arada son bir şey de vereyim. Şili'de de ilginç bir gelişme oldu. Latin Amerika ülkesi. Polis bir sokak sanatçısını vurup öldürünce bir şeyci böyle jonglör güney şehirlerinden birinde 10 resmi yeri yakmışlar göstericiler ve hükümet binasında bir yerde. Daha önce de bir pandemi sanatçısı bu şekilde öldürülmüştü Şili'de, olay evet, çıkmıştı. Devam ediyor. Galiba bağlantı kurduk. Şimdi evet, giriyoruz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Ya teknik bir sorundan dolayı epey geciktik. Evet, evet. Böyle şeyler oluyor, kusura bakma. Biz biraz şeyden rica bahsettik. Aung San Suu Kyi'nin, yani şeyde, Birmanya'daki olayları özetlemeye çalıştık. Biraz daha oradan kısıntıya gidebiliriz yani. Peki, bu dün gene gösteriler devam etti. Onu bahsettiniz herhalde. Hayır. Gösteri. Evet. Evet, evet, ama lütfen söyle. Dün gösterilerde Budist rahipler de gösteriye katıldılar. Özellikle öğretmenler Rangun ve Mandalay'da gösterilere katıldılar. Ve askeri yönetim dün Birmanya'nın belli başlı kentlerinde bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve sıkı yönetim ilan etti. Dün ilk defa darbeyi yapan Genelkurmay Başkanı bir televizyon konuşması yaptı ve televizyon konuşmasında serbest ve adil seçimleri bir yıl sonra gerçekleştireceklerini vaat etti ve eskilerinden farklı bir askeri yönetim yapacaklarını ilan etti. Bu eskilerinden farklı demek, yani 1968'den 2011'e kadar devam eden askeri yönetimdekinden farklı olacağını iddia ediyor ama sonuçta söyledikleri temalar, dile getirdiği temalar eski askeri yönetim döneminin temaları. Yani biz bir diri ve disiplinli bir demokrasi kuracağız dedi. Disiplinli demokrasi zaten bundan önceki askeri rejimin ana temasıydı. Diğer taraftan Çin ile Rusya, Birmanya'daki çıkarlarını, özellikle Çin, Birmanya'daki çıkarlarını korumak üzere ciddi bir yarışa girmiş durumdalar. Bu iki ülke Avrupa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu Birmanya'daki darbenin mahkum edilmesini engellediler geçtiğimiz haftaki toplantıda. Çin'in Birmanya'da çok büyük çıkarları var. Özellikle bu İpek Yolu, Yeni İpek Yolu projesi çerçevesinde Birmanya'daki bir dizi yatırımı ve özellikle derin denizlere açılan derin deniz limanına olan bağlantısı Çin açısından son derece önemli. Diğer taraftan ordu, Çin'e bu bağımlılığın azaltılması ve bunun Rusya ile telafi edilmesi çabalarını da yürütüyor. Dolayısıyla bir Rusya-Çin rekabeti de var. Hem anlaşması var, Birmanya'nın daki askeri yönetimin korunması konusunda iki ülke işbirliği yaparken aynı zamanda Birmanya'daki çıkarları açısından da bir yarış içindeler. Ve Birmanya'daki bu darbenin önemli gerekçesi, aslında dile getirilmeyen gerekçesi, Genelkurmay Başkanı Aung, ismini şu anda çıkartamadım, Min Aung Hlaing'in bir yıl sonra emekli ayrılacak olması ve Kasım ayındaki seçimlerde Aung San Suu Kyi'nin partisinin ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanmış olması ve anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olması. Bu da askerlere çok büyük ayrıcalıklar sağlayan iktisadi ve özel olarak da siyasi, yani resmen mecliste kontenjan sahibi konumundalar. Bu ayrıcalıklara son verecek bir anayasa değişikliği endişesi bir taraftan. Diğer taraftan da Genelkurmay Başkanı'nın şahsi ve ailesi ve çevresinin oluşturduğu büyük servet birikimi iddiası, ordunun Birmanya'nın önemli gelir kaynaklarından olan bazı madenlere ve ticarete ve hatta uyuşturucu ticaretine doğrudan dahil olduğu iki büyük holding var ve bu holdinglerin bir tanesinin önemli hissedarlarından birinin şimdiki Genelkurmay Başkanı olduğu iddia ediliyor. Birmanya'da halkın tepkisi 2007 isyanlarını andırıyor büyük ölçüde ve herhalde önümüzdeki günlerde bu gösterilerin iki talebinin karşılanıp karşılanmayacağını göreceğiz. En önemli talep, göstericilerin şu anda dile getirdikleri en önemli talep, Aung Suu gözaltına alınan Aung Suu Kyi'nin serbest bırakılması ve darbecilerin iktidardan devrilmeleri. Bunun evet, önümüzdeki dönemde Aung Suu Kyi'nin etrafında oluşan bu dayanışmanın, toplumsal direnişin ne kadar sürebileceğini, etkili olabileceğini göreceğiz. Ama arkasında Çin ve Rusya'nın olduğu bir güç şu anda bu. Yalnız şunu bitirmek istiyorum. Çin'in tabii ki tavrı aynı zamanda inanılmaz ikiyüzlü bir tavır. Çünkü aynı zamanda Çin, Birmanya ordusunun iktidara yıllardır el koymasına gerekçe olarak gösterilen bir dizi etnik gerillanın savaşının, mücadelesinin arkasında da Çin var. Çin sınırına yakın etnik gerillaların hemen hemen bütün kampları Çin sınırında ve bunları silahlandıran Çin aynı zamanda. Yani bu aslında Çin politikası açısından da son derece dikkat çekici bir durum. Yani bir taraftan etnik gerillaları, Çin sınırındaki etnik gerillaları desteklerken aynı zamanda Çin, Birmanya ile bu gerillalar arasında Birmanya'nın tırnak içinde istikrarı için görüşmeler yapılmasında aracı konumunda olmak istiyor. Ve diğer taraftan da tabii Birmanya'yı bir tür kendisini Hint Okyanusu'na açılan bir liman ve yatırım merkezi olarak korumak istiyor. Bu da yeni İpek Yolu projesinin, Çin'in yeni İpek Yolu projesinin sadece ticari bir proje olmadığını ve Çin'in bir tür yeni emperyal politikalarının en en açık biçimde gösterdiği bir alan Birmanya. Geçmeden bir cümle ekleyeyim izninle. Darbeciler de protestocuları şeyle tehdit ediyormuş. Hukukun üstünlüğünü bozuyorsunuz, kamu güvenliğini bozuyorsunuz diye harekete geçeceğiz demişler. Elbette. Çünkü Çin de zaten biliyorsunuz bu darbeyi çok imalı bir, anlamlı bir cümleyle Çin resmi ajansı darbeyi tanımladı. Çin'de önemli bir hükümet değişikliği oldu. Önemli, evet, doğru. Evet, önemli, kapsamlı bir hükümet değişikliği oldu. Evet, şimdi ikinci konumuza geçelim isterseniz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmelerle ilgili siz biraz önce kapsamlı bilgiler verdiniz. Ben bir tek şey ilave etmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu protesto gösterileri sırasında geçen hafta Cumhurbaşkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir sözü dikkatimi çekti. Ve zannediyorum bu Erdoğanizmin yönetim felsefesini, siyasi felsefesini, Türkiye'ye dayatmak istediği yönetim modelini özetleyen bir cümle. Takriben söylüyorum, cümle kelime kelimesine değil. Dedi ki, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu kendisinin hukuk devleti çerçevesinde yetkisi olduğunu iddia ettiği, ki yasal olarak öyle bir yetkisi var ama bu meşru mu o ayrı bir sorun, iddia ettiği bu atama yetkisinin eleştirilmesine yönelik sıkı durun. Türkiye'de devletten ve milletten özerk alan bırakmayacağız dedi. Evet. Takriben bu anlama gelen bir şey söyledi. Devletten ve milletten özerk alan bırakmayacağız tabirini, Ömer sen benim kadar iyi bilirsin, 20. yüzyıl faşizmlerinin, 20. yüzyıl nazizmlerinin, stalinizmlerinin, totalitarizmlerinin ana felsefesidir. Totalitarizm evet. nedir diye anlatacak olursanız ilk defa bununla başlar. Özerkliğe alan yok. Evet. Devletten de milletten. Millet dediği de AKP milleti. Yani Erdoğan'a tapanlar milleti. Millet de böyle bir millet tabii ki. Evet. Bu bilerek, düşünülerek edilmiş bir laf mı? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın içindekinin spontane dile getirilmiş hali mi? Büyük ihtimalle içindekinin spontane, kafasındakinin, toplum hayalinin, devlet hayalinin spontane düşünülmemiş, dile getirilmiş hali. Hani zamanında şey demişti hatırlarsınız, ülkeyi bir şirket yönetim kurulu gibi yönetmek gerekir. Yönetim kurulunun evet. yönettiği gibi yönetmek gerekir demişti hatırlarsınız. Aynı şey burada da geçerli ama kafasındaki ve onu destekleyen taraf birilerinin kafasındaki toplum modelini ele vermesi açısından son derece önemli bir turnusol kağıdı olduğunu düşünüyorum. Becerebilir mi? Zor. Ve inşallah beceremez. Ama bunu hayal eden bir Türkiye'nin bir kesimi var. Sadece Tayyip Erdoğan değil, Türkiye'nin bir kesimi var. Toplumun üzerinde mutlak tahakküm kurma. İktisadi, siyasal ve kültürel. Ama esas itibariyle siyasal ve kültürel tahakküm kurma arzusunu taşıyan, ifade eden bir toplum kesimi var ve Tayyip Erdoğan'ın milletini oluşturuyorlar. Boğaziçi Üniversitesi olayları da bunu bütün çıplaklığıyla bir kez daha, ilk defa değil, bir kez daha ortaya çıkardı. Evet, yeni rektörün şeyinde de Boğaziçi'nde derslerinde faşizm 101 dersi diye okutulur belki bu. Büyük ihtimalle bu düşünce önümüzdeki dönemde 21. yüzyıl post faşizmleri, 21. yüzyılın 21. yüzyıla özgü totaliter emeller, düşünceler, fikir akımları ve siyasi girişimler açısından bir örnek vaka teşkil edecek. Örnek düşünce tarzı. Hayata geçirme kapasitesinin olup olmadığını bütünüyle bilmiyoruz. Ama toplumsal bir direniş olduğunu da açık biçimde görüyoruz. Ama bir tahayyül tarzı olarak, yönetimi oluşturma arzusu olarak çok açık. Bu tabii aynı zamanda ortaya attığı yeni anayasa girişiminin iskeletinin ne olacağını da büyük ölçüde bize gösteriyor. Bu açıdan da tabii bir önemli bir gösterge, önemli bir ön ipucu diyebiliriz yeni anayasanın. Devletin ve milletten özerk alanın kalmadığı bir toplum ve siyaset düzeni. Son olarak bitirmeden bir dakika önce bir küçük başka şeylerden konuşacaktık ama bir küçük seçim haberi vereyim. Ekvador'da seçimler yapıldı bu pazar günü ve bu seçimlerde eski başkan 2017'ye kadar başkanlığı 10 yıl yürütmüş olan sol popülist Rafael Correa'nın desteklediği aday 36 yaşındaki iktisatçı Andreas Arauz birinci geldi birinci turda. %32 oyların %32'sini alarak. Esas büyük sürpriz çevrecilerin ve demokrat solun ve özellikle de Rafael Correa'dan sonra onun koruması altında iktidara gelen Lenin Moreno'nun neoliberal sağ politikalara hızla yönelmesini karşı çıkan sol kesimlerin desteklediği yerlilerin Paşa Kutik Partisi'nin adayı Yaku Reaz ikinci geldi. Oyların %19,8'ini alarak. Bankacı sağ liberal aday Guillermo Lomo ise oyların %19,6'sını, yani başa baş neredeyseler. Hala tartışmalar devam ediyor ikinci kim olacak diye, ama görünen yerli partisinin adayı Yaku Reaz'un tamamen çevreci, tamamen çevreci, sol, eşitlikçi bir politikanın dile getiriyor Yaku Reaz ve bu büyük bir sürpriz. Yani solla sol yarışacak neoliberal bir bir politikanın, daha doğrusu popülist sol, otoriter popülist ve aynı zamanda kültürel anlamda muhafazakar Rafael Correa'nın koruması altındaki bir sol figürle çevreci, özgürlükçü, eşitlikçi, yerlilerin partisinin adayı büyük ihtimalle Nisan ayında yarışacaklar. Bu evet, beklenmedik yani bir şey. Ufak bir Yaku Perez galiba adı. Yaku Perez. Yaku Perez. Evet. Andres Arauz'la Yaku Perez harika bir, yani hiç beklenmedik bir gelişme oldu. Ucu ucuna %13-14 oy alması bekleniyordu. %19,8 olduğu tahmin ediliyor son sayımlara göre. Tabii yeniden sayılacağını tahmin ediyorum oyların. Çünkü bankacı aday Guillermo Lasso'nun oylarıyla arasında hakikaten çok az fark var. Ama şimdilik 0,2 puan önde gözüküyor ikinci olmak için. Bu hakikaten beklenmedik bir şey, beklenmedik bir sonuç ve aynı zamanda da Ekvator'daki, biliyorsunuz Ekvator petrol ihracatçısı bir ülke ve Rafael Correa'ya yönelik yerlilerin ve çevrecilerin en büyük tepkisi de kendisinin 2007'de iktidara gelirken vaat ettiğinin tamamen tersine, çevre felaketine yol açacak olan bütün ne varsa yapmış olmasıydı. Burada da bir yeni dinamik görüyoruz. İlginç olan da üçüncü olma ihtimali olan sağ liberal bankacı Guillermo Lasso'nun, eğer ben ikinci tura kalmazsam seçmenlerimi Yaku Perez'e oy vermeye davet edeceğim demiş olması. Bu da tabii ki son derece önemli. Peki, çok teşekkür ederim. Öbür bir konuyu da gelecek hafta evet, konuşmaya... Gelecek hafta şunu belirtmek istiyordum. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in işgal ettiği topraklarda işlenmiş olan savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturmak yetkisinde olduğunu geçen hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi. Bu da son derece önemli bir gelişme. Filistin'in Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmamış devlet statüsünde olmasının bir sonucu aynı zamanda. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile İsrail arasında ciddi bir gerginlik önümüzdeki günlerde, haftalarda olacağı benziyor. Evet, Filistinliler de geç olsun güç olmasın demişler ve desteklemişler tabii kararı. İlginç, onu takip ederiz. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü programımızda konuğumuz Cem Ersoy. neler konuşacağız? Bu yaptığımız programların nasıl gerçekleşebildiğine ilişkin teknik bilgilerle başlayacağız herhalde, değil mi? Öyle anlıyorum. Evet, dijital dünyada internet ve telefon şebekeleri üzerinden ses ve görüntü aktarımı nasıl oluyor? Sorusuna cevap arayacağız. Konu Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Cem Ersoy. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim geldiğin için. Fakat galiba seste bir kayma oluyor. Ömer, baştan acaba ne dersin? Evet, baştan alalım. Baştan alalım. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün bir konuğumuz var, Cem Ersoy. Onunla teknik meseleler üzerinde konuşacağız herhalde, değil mi? Siz takdimini yapar mısınız lütfen? Evet, konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Profesör Cem Ersoy. Hoş geldin Cem, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Şimdi aslında önce programa biraz böyle bir danışıklı dövüş yarım dakikayla girdik. Sesler kaydı filan. Bunları bizim için Selahattin Çolak yaptı. Gerçekten bir internet bağlantısı bozukluğu yoktu ama Açık Gazete'yi düzenli olarak dinleyenler biliyorlar. İşte sürekli olarak böyle şeyler insanın başına geliyor. Teknik bir takım arızalar. Önüne de geçemiyoruz. Bazen insanların sesleri sarhoş olmuşlar gibi yaygın, kaygın bir şekilde geliyor. Bazen hızlı hızlı konuşuluyor filan. Benim çocukluğumda kaset teyp diye bir şey vardı. Cem sen de hatırlayacaksın. O kaset böyle güneşte falan kalırsa çalarken bir noktada sarmaya başlar. Onun sardığını da böyle seslerin kaymasından falan anlardık. Ama bu tabii kaydedilmiş bir sesin yeniden üretilirken başına gelen bir şeydi. Halbuki internet üzerinden biz konuşurken önce kaydedilip sonradan üretilmesi bu sesin yeniden filan söz konusu değil. Normal telefonda konuşurken de böyle sesler bu şekilde kaymıyor. Biz eskiden Açık Radyo'da telefonla bağlanıyorduk. Hiç böyle sorunlarımız olmuyordu. Demek ki buradan amatörce şöyle bir şey çıkartılabilir diye düşünüyorum ben. Burada başka bir mekanizma var. Yani internet ve telefon hatları üzerinden sesi aktarmaya çalıştığımızda herhalde başka bir yöntem izleniyor olsa gerek ki böyle semptomlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün bir ne oluyor da oluyor programı yapalım dedik. Bu konularda da bizi aydınlatması için Cem Ersoy sağ olsun geldi. Ben kendisini kısaca tanıtıp sözü ona bırakayım. Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisansı ve yüksek lisansı, arkasından New York'taki Politeknik Üniversitesi'nde doktorasını yaptıktan sonra 1992'de yeniden Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor. Öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor. Çalışma alanları telsiz şebekeler, mobil uygulamalar, işte bu 5G nedir, onun ötesinde ne olur filan diye merak ediyorsanız tam sormak istediğiniz kişi Cem Ersoy. Aynı zamanda biz Nesnelerin İnterneti diye bir program yapmıştık. Nesnelerin İnterneti, akıllı evler, akıllı şehirler filan gibi konularda da çalışıyor Cem. IEEE denilen Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nün Türkiye bölümünün başkanlığını yapmış 2011'den 2017'ye kadar. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde NetLab denilen bilgisayar şebekeleri araştırma merkezinin kurucularından ve TETAM isimli tele iletişim ve enformatik teknolojileri uygulama ve araştırma merkezinin de müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Cem, ne oluyor da oluyor sesler böyle kayıyor? Bize biraz anlatır mısın? Şimdi önce Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili 10'dan fazla ders olduğunu, yani öğrencilerimizin 10 kadar dersi bir dönem boyunca aldığını ve anlatmaya çalıştığım şeyin böyle geniş teknik bir konu olduğunu söyleyeyim. Umarım programımızın izin verdiği sürede açıklayabildiğim kadar açıklayayım. 10 ayrı ders öyle mi? Evet. Misafir öğretim üyeleri olursa bu sayı daha da büyüyebiliyor. Yani görüntü ve ses işleme dersleri, bilgisayar ağları dersleri, telsiz iletişim dersleri, telsiz ağlar, mobil uygulamalar dersleri, multimedya dersleri, buna benzer pek çok isimli ders var. Buradan bu konunun çok çalışılan, rağbette bir konu olduğunu herhalde görüyoruz. Yani daha önceden, daha eskiden daha popüler olan video sıkıştırma, video kodlama, ses kodlama gibi başka dersler de var ama işte teknoloji ilerledikçe o konular iyi halledildikten sonra işte yeni karşımıza çıkan şeyler üzerinde çalışıyor akademik camiada. Şimdi süremiz kısıtlı olduğu için önce birkaç parçası var. Yani biz evimizden sesli ve görüntülü haberleşmeye çalışıyoruz. Bir, son kullanıcıların gördüğü ve hissettiği, işte izlediği sesin ve videonun kalitesi var. Bir, bize bu hizmeti veren, yani belli bir firmaya mecbur değiliz ama işte Zoom çok kullanılıyor, Skype çok kullanılıyor. Pek çok bu tip hizmetler veren yazılım var, kurum var. Onların işletmek zorunda olduğu, bütün bu hizmetleri vermek için bir bilgisayar altyapısı var. Bu çok çok büyük bir altyapı. Doğruyu söylemek gerekirse bu firmalar da bu altyapıyı kendileri çalıştırmıyorlar. Onlar da daha büyük bulut bilişim servislerinden destek alıyorlar. Yani onlar da bir hizmet alıyorlar. Diyelim Amazon'dan veya Microsoft Azure'dan veya böyle pek çok çok büyük servisten. Bir de asıl sıkışmayı yaşadığımız, hissettiğimiz meşhur internet altyapısı var. Yani bu birileri sıfırları aktardığımız altyapı var. Bu üç parçada bir şeyler oluyor. Bunların sonucunda biz de birbirimizle, mesela bizim üniversitemizde bazen 500 kişiden fazla kişi Zoom'da buluşup toplanıyoruz. Hakikaten inanması çok güç bir şey. Önce kullanıcı seviyesinde, şimdi ses ve videoyu bir şekilde birlere sıfırlara çevirmemiz gerekiyor. Bu işi yapmanın değişik kalitede yapmanın imkanları var. Bu kaliteyi değiştirmek, bir yandan biz diyelim bir film seyrederken de kalitenin değiştiğini hissediyoruz ama aslında bu olay bir miktar oradaki sahne veya oradaki sesler ne kadar çok değişiyor buna da bağlı. Yani hiç değişmeyen, hani böyle bazen romantik filmler olur, işte kızla oğlan uzun süre birbirlerine bakarlar, aslında sahnede bir değişiklik yoktur. O zaman zaten bir önceki diyelim insan gözü de onu rahat görsün diye saniyede 30 kere bu resmi göstererek ilerliyoruz. Sahne değişmediği için, böyle uzun uzun 30 saniye birbirlerine baktıkları için aslında birinci resmi yolladıktan sonra belki de devamını yollamaya gerek yok. Ama işte bir takım uzay yolu falan gibi aksiyon filmleri sırasında sahne çok hızlı değişirse bu sefer bizim o bilgiyi karşı tarafa aktarmak için daha fazla birlere sıfırlara ihtiyacımız oluyor. Yani bir kullanıcı tarafında bu iletişimin ne kadar yoğun bir bant genişliği ya da saniyede bit hızı, işte bit sayısı gerektirdiği meselesi var. Sunucular kısmını fazla değinmeyeceğim. Hem çok uzmanı değilim, hem de oradaki yani bir firma diyelim COVID olunca Zoom'un müşteri sayısı herhalde böyle her ay, her 15 günde bir ikiye katlanarak arttı. Normalde bir firmanın altyapısını bu kadar hızlı arttırması mümkün değil. Ama onlar da bu bulut bilişim çok büyük bu altyapılardan hizmet aldıkları için daha çok para vererek, onlar da o hizmetleri diğer firmalardan alarak bu sunucu meselesini genişletebiliyorlar. Fakat evimize gelen internet altyapısı o kadar kolay genişleyemiyor. Şimdi biraz bu internet altyapısını tarif edebilmek için biraz karayollarını kullanıyorum bazen. Aslında su tesisatı da olabilir ama sanki İstanbul'un trafiği, sürekli sıkışıklıklar yaşayan kişilere bunu anlatmak için daha benzer bir şey, iyi bir analoji oluyor. Evimize, yani biz en son evimize gelirken daha küçük sokaklardan geçiyoruz. O sokaklardan belki Bağdat Caddesi gibi daha geniş bir caddeye çıkıyoruz. O caddeden belki TEM otoyolu gibi biraz daha geniş yollara çıkıyoruz. Aslında internet bağlantıları da buna çok benziyor. Yani evimize diyelim işte herkesin servis sağlayıcısıyla yaptığı bir anlaşma var. Saniyede 8 megabit yollayabilecek veya 24 megabit yollayabilecek bir kapasiteyle bağlanmış durumdayız. Sonra bunlar köşe başındaki hani plastik kutular var. Bunları içinde bir takım sesler gelen elektronik bir şeyler çalışıyor hissetmiş olabilirsiniz. O kutulara geldikten sonra oralarda artık o sokakta oturanların, o apartmanlarda oturanların hepsinin veri trafiği bir araya geldiği için bu sefer gigabit hızlarda çalışan. Şimdi bu megabit, gigabit per second gibi şeyler teknik bir şey gibi ama şöyle düşünün, gigabit per second denen şey bu megabitin 1000 katı. Ondan sonra bu köşe başlarındaki kutulardan gelenler İstanbul'daki bir takım servis sağlayıcı yerlerinde bulaşıp diyelim yurt dışına doğru gidecekler veya Ankara'ya doğru gidecekler. Bu sefer çok çok büyük mahallelerdeki binlerce kullanıcının ihtiyacını karşılamak için bu sefer bunlar terabit per second dediğimiz, yani saniyede yani gigabit dediğimiz şey saniyede 1 milyar bitti. Terabit per second dediğimiz şey de saniyede 1000 tane 1 milyar bit yollayan bir hat kapasitesinden bahsediyoruz. Şimdi ne kadar büyütürseniz büyütün bu kapasiteyi, kullanım da talep de çok büyük olduğu için aynen İstanbul'daki işte köprüler gibi ve bu kullanım da sizin net olarak kimin ne zaman neyi kullanacağını bilmiyorsunuz. Örneğin yılbaşı akşamı herkes akrabalarıyla haberleşmek istiyor, görüntülü işte masalardan konuşmak istiyor. O zaman talep çok büyüyor. Aynen eve dönüş saatlerine veya işe gidiş saatlerinde karayollarından beklediğimiz talebin büyümesi gibi. Bu bilinen bir şey. İnternetin doğuşu geçenlerde 50. yılını kutladı. Yani 50 yıl önceden gelen bu sistemler, bu karmaşık ağ herhangi bir yerinde tıkanırsa ne yapılması gerek diye pek çok yazılım çalışıyor. Bu yazılımların bir kısmı bizim bilgisayarlarımızda çalışıyor, işletim sistemlerimizin parçası. Bir kısmı da servis sağlayıcılarda çalışıyor. İşte bu Türk Telekom'da olabilir, bir mobil iletişim servisi sağlayan Vodafone olabilir. Onların da yazılımlar çalışıyor. Şimdi yapılan şeylerden bir tanesi videoyu ve setin kalitesini değiştirmek. Başka bir tanesi aslında hızını değiştirmek. Hızını değiştirdiğimiz zaman tabii bunu böyle eğer ki peki bir şey daha söyleyeyim. Güven'in güzel bir girişi vardı. Şimdi aslında bundan 20 yıl önce ya da 30 yıl önce internetten önce çalıştığımız haberleşme tarzında biz haberleşecek iki kişi arasına özel, sadece onlara özel bir devre kuruyorduk. Bu devreyi kurarken yalnız bu sistem, örnek vereyim, şu anda mesela diyelim bizim eve yakın cep telefonu şebekesinin bize gösterdiği anteninde diyelim 24 tane haberleşme kanalı var. O zaman o şebeke aynı anda sadece 24 kullanıcıyı konuşturabiliyordu. Buna devre anahtarlama diyoruz, teknik adı. Ama bu o kişilere o kaynakları ayırdığı için orada bir kalite değişimi, bir tıkanma olmuyordu. Ama kısıtı tabii ki bugünkü ihtiyacın çok altında bir şeyle haberleşebiliyorduk. Bir örnek vereyim, unutmuşsunuzdur, belli bir yaş grubu hatırlar. İnternetten önce biz modem diye bir şey kullanıyorduk. Bugünkü modemlere benzemeyen, böyle bir belli bir telefon numarası çevirip bağlandığımızda yaklaşık olarak saniyede onun bize verdiği hizmet kalitesi işte 9000 bit yollamaya yetiyordu. Yani tabii ki bir süre sonra bunun 54000 bit yollayanı da çıksa, birisi 1000, bugün kullandıklarımız milyon. Bizim bu bilgisayar mühendisliği mesleğinin bir sorunudur. Bizde işler biner biner, milyon katı arttığı için biraz böyle hissetmesi zor şeyler. Yani o zamanki teknolojiyle haberleştiğimizden bugün evimizde gelen en basit, çok da memnun olmadığımız hizmette bile aslında 1000 katı fazla bir kapasite var. Şimdi şey... Ben de bir şey söyleyeyim mi şimdi? Dur, pardon, sözünü kestim ama... Tabii, rica ederim. Yani nasıl işte hani Boğaz Köprüsü'ne giderken trafik tıkanıyor, bundan kaçış yok. Şöyle anlıyorum, bu dijital platformları kullanırken bazen ses kaymaları şu bu oluyor, olacak. Bundan da kaçış yok. Ama sen de dedin eski zamanlarda sabit hattan ben seni telefonla aradığım zaman hiç böyle şeyler olmuyordu. Bunun nedeni çünkü bize adanmış bir hat vardı ama internette şimdi galiba bu yok. Bu farkı biraz merak ediyorum. Yani bu adanmış hatlar da aslında tabii kısıtlı sayıda olduğu için ben modemden de öncesine gideyim. Benim çocukluğumda telefona başvurursun, telefon hattı gelmez. İşte komşuda telefon vardır, oradan gidip rica edip aramak zorunda kalırsın ya da postaneye gidip yazdırırsın falan gibi durumlar vardı. Bundan kurtulduk ama bunun bir neticesi olarak mı bu internet bağlantısının çoklu şekilde yayılması yüzünden zaman zaman böyle kaymalar oluyor? Aslında şöyle yaşımız ortaya çıkacak ama ben 79 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne gelirken babam demişti ki evladım telefona başvur. 4-5 sene sonra meslek sahibi olduğunda telefonun olur. Yani gerçekten bu kaynaklar her zaman bu kadar bol değillerdi. Şimdi aslında çok güzel bir örnek oldu seninki. Mesela bu demin verdiğim örnekteki 24 kişi biz çok güzel konuşuyorduk o zaman. Ama 25. arkadaşımız blok oluyordu, meşgul sosu duyuyordu, ona bir hizmet veremiyorduk. Bugünse kaliteyi değiştirerek çok daha kalabalık bir gruba hizmet verebilmemizi sağlayan, çok daha değişik bir şekilde çalışıyor internet. İnternetin bu çalışma mekanizmasına paket anahtarlama diyoruz. Verileri küçük paket, veri paketleri haline getiriyoruz. Ne kadar? Diyelim işte artık hemen hemen herkes bilgisayar okur yazarı. Diyelim paketlerimizi 1250 byte'lık küçük birimler haline getiriyoruz. Bu ne demek? 10.000 bit demek, 8 bit olduğuna göre. Bu 10 megabitlik, yani saniyede 10 megabit iletebilen bir hattan, demek ki ben bu 10.000 bitlik paketlerden 1000 tane yollayabiliyorum saniyede. Önce kulağa çok geliyor. Fakat bizim evde güzel, rahat bir film seyredebilmemiz için de yaklaşık olarak saniyede 10 megabit kadar hızla iletişim yapmamız gerekiyor. Şimdi bir yandan kapasiteyi çok arttırıyor bu paket anahtarlama. Karşılığında ödün olarak biz bu paketleri yollar sıkıştığı zaman bekletip biraz sonra yollama imkanını kazanıyoruz. Fakat hatta bir örnek vereyim, bu yararlı bir şey. Biraz konumuzun dışına kaçtığım için özür dilerim ama hani afet yönetimiyle ilgilenen arkadaşlar ne diyorlar? Bir deprem vesaire büyük bir olay olduğuna yakınlarınıza telefon etmeyin. İşte SMS gibi, WhatsApp gibi, yani en azından gecikse de yerine varacak ve o kadar büyük kaynaklar kullanmayacak şeyler kullanın ki bu paketler en az bir zaman, yani hemen gidemese de 2 dakika sonra, 3 dakika sonra yerine vardığınızda yakınınızdan haber alma olasılığınız daha yüksek olur. Çünkü 25 kişinin, 50 kişinin konuşabildiği bir yere 5000 kişi saldırırsa bunların 4950'si blok olacak ve meşgul sesi alacak, işte kanal bulamadığı için konuşamayacak. Yani eskisinin avantajı bize ayrılmış güzel bir kapasiteydi. Fakat bu da küçük bir kapasiteydi. Yenisinin avantajı, internet bu sayede ayakta kalıyor. Birazcık gecikmeye razı olarak şey yapabiliyoruz. Yani çok daha fazla kişiye ortak bir altyapıdan hizmet verebiliyoruz. Aslında arabaları düşünürseniz, yani sonuçta bu altyapıdan biz işte Maslak'taki işimizden çıkıp Ataşehir'deki evimize gidiyoruz. Yol sıkışırsa biraz geç gidiyoruz. Veri paketleri de aynı şekilde biraz geç varıyorlar. Eğer ki biz bir film seyrediyor olsaydık bu teknik mesele biraz daha kolay olacaktı. Yani Netflix şimdi değil mi moda oldu. Yine böyle bilmiyorum herhangi bir firmaya bir kastettiğim yok da örnek olsun diye veriyorum. O zaman ne yapıyoruz? Bir takım bunları kullanıcı tarafında da yollayan tarafta da depolamamız için buffer dediğimiz alanlar var. Tampon bellekler var. Buralarda biriktirdiğimiz için arada bilgisayar ağı birazcık yavaşlasa da biz bu tampon bellekten yavaş yavaş oynatarak bunu çok daha güzel yönetebiliyoruz. O yüzden tabii ki tamamen bize gelirken darboğaz çok artar, bir yerlerde bize gelebilen birler sıfırlar sayısı sıfıra düşerse o zaman sonuçta görüntü donuyor. Yani YouTube'dan video seyrederken de donabiliyor veya film seyrederken de. Şimdi Zoom gibi interaktif çalışan şeylerin çok çok daha zor teknik bir işleri var. O da bir, bunları uzun süre saklayamıyoruz. Yani karşı tarafla bir canlı iletişim hissi olması için yaklaşık olarak 150 milisaniyeden fazla gecikirse bu karşılıklı iletişim gecikmesi, insanlar rahatsız olmaya başlıyorlar. Yine sen eskilerden şeyi hatırlayabilirsin. Ben 80'lerin sonunda Amerika'ya gittiğimde henüz bu Atlantik altından kablolar bu kadar yaygın değildi. Uydular üzerinden çok zor Türkiye ile telefonla haberleşirken ortada böyle bir 500 milisaniyeyi aşan, bir saniyeye yakın bir gecikme vardı. Ve sanki iki tarafta böyle hani argo tabirle jetonları düşmüyormuş gibi böyle çok garip bir konuşma olurdu. Yani Zoom'un veya başka benzer bir iletişim kanalının çok çok kısıtlı bir gecikme payı var. Bu gecikme payının içinde ancak iki şey yapabiliyorlar. Bir tanesi video kalitesiyle oynuyorlar. Yani bunu daha az 1-0 yollayarak gidebilecek bir hale getiriyorlar. Bir tanesi de hızıyla oynayabiliyorlar. Yani ellerinde oynatabilecekleri bir ses ve video olmayınca mecburen bunu yavaşlatıyorlar. Yavaşlattıkları zaman da işte o kaset örneğini herkes hatırlayamayabilir ama yani bazı filmlerde falan işte o ses böyle sünüyormuş gibi oluyor veya hani şu zaman son zamanlarda oldukça şakaları da ortaya çıkan hocam dondunuz konusuna geliyoruz en sonunda. Hiç haberleşemez hale geliyoruz. Tabii ki o en istemediğimiz durum. Peki Cem, bir de pardon bir araya girerken demin bir rakam verdiniz. 500 kadar kişiyi aynı anda şeyde bulundurmak imkanı olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Evet. Bir konferans evet, gibi yani, yapabilme müthiş bir rakam değil mi? Tabii. Şimdi üniversitelerde ders, yani COVID nedeniyle derslerin uzaktan yapılması gerektiği için üniversitelerde hazırlıklı olduklarından çok daha yüksek kapasitede bu hizmetleri almak zorunda kaldılar. Bizim üniversitemizde gereken hem süresi gereken, biliyorsunuz bu tip yazılımlar genellikle diyelim 40 dakika gibi makul bir süre ve az kullanıcı sayısı için ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ama siz derseniz ki bizim bir kitle dersimiz var, bu dersi alan 1000 öğrenci var ve ders 3 saat sürecek. O zaman lisanslı dediğimiz firmalarla özel anlaşmalar yaptığınız versiyonunu alırsanız, bu lisansları da yüzen, gezen lisanslar diyoruz. Yani bunu bir kişi için almıyorsunuz. Diyelim üniversite bunlardan 50 tane alıyor. Hangi öğretim üyesinin, hangi asistanın buna ihtiyacı varsa belli saatler için o lisansı şey yaparak, ayırtarak 500 kişi üzerinde ders yapmak, konuşmak, interaktif olarak sorular sormak, cevaplar almak mümkün. Tabii ekranınızın boyuna göre herhangi bir anda bunların işte 50'sini, 100'ünü görebiliyorsunuz. Yine üniversitemizde bazı sınıflarda bu katılımcıları projeksiyonla büyük ekranlara yansıtarak sanki öğretim üyesinin karşısında böyle yüzlerce öğrenci fiziksel olarak varmış gibi bir projeksiyon yöntemi kullanan sınıflarımız da var. Mecburen COVID'in getirdiği zorluklar her kuruma, özel sektör kurumlarına da, akademik kurumlara da, işte sonuçta lise ve o ilk öğretimde de bu teknolojileri daha yaygın kullanmaya mecbur bıraktı. Umarım bu zor günler geçtiği zaman bu güzel yetenekleri normal yüz yüze eğitimle tamamlayan bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ben yine yoldan çıkmayayım. Güvenin kontrolüne bırakayım. Yok estağfurullah. Yani şöyle anlıyorum. Şimdi telefonumuzu açıyoruz. Orada bir linkin üstüne tıklıyoruz. İşte konuşuyoruz filan ama aslında bunun altında müthiş bir altyapı ve müthiş bir işleme süreci var. Pek çok şey oluyor ve bu sayede biz ancak böyle bir görüntü ve ses elde edebiliyoruz. Bunu da senin gibi insanlar yapıyorlar, beceriyorlar. Şimdi programın da aslında son kısımlarına geliyoruz. Dolayısıyla toparlamak için ne söylemek istiyorsan ben yine sözü sana bırakayım. Ne söylemek istiyorum? Bir tanesi teknolojinin, yetişmiş insan gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani dünya pek de hazırlıklı olmadığı bir pandemiye yakalandı. Yani bir taraftan tabii ki en ön safta İşte aşıları bulmaya çalışanlar, bu aşıları en seri bir şekilde milyarlarca birim seviyesinde üretip yaygın olarak her kıtadaki bütün toplumun her kesimine yetiştirmeye çalışanlar belki en ön planda. Ama bu arada ekonomik faaliyetler yürüsün, eğitim faaliyetleri yürüsün diye bu multimedya sistemlerini, yani ses ve video aktarımlı iletişim, interaktif iletişim sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu teknolojilerin hayata geçmesi gerçekten küçük küçük tuğlaların üst üste konması gibi yıllardır yapılan ses ve video sıkıştırma çalışmaları, telsiz iletişim çalışmaları ve hiçbir zaman sonu yok bunun. Yani tamam bunları güzel yaptık diyorsunuz. Öyle bir boyuta geliyor ki iş, örneğin evimizde aslında normal bir şekilde sanki bu Wi-Fi dediğimiz hizmeti kullanıyorduk. Fakat birden evdeki anne baba işini yapıyor. Çocuklar dersini alıyor. Bu arada apartmandaki bütün konu komşu herkes bu Wi-Fi'yi beraber konuştuğu ve kullanmaya, çok yoğun bir şekilde kullanmaya başlayınca, bir de aynı saatlerde kullanmaya başlayınca ortaya çıktı ki şu andaki bu oldukça oturmuş zannettiğimiz en son evin içinde, yani bu servis sağlayıcıdan ADSL dediğimiz veya VDSL dediğimiz teknolojiyle eve gelen şeyi dağıtan telsiz iletişim bile şu anda herkes çok şikayet ediyor. Tabii ne oluyor? Hemen teknik komiteler, özel sektör, akademi çalışıyor ve umarım mesela önümüzdeki günlerde bu Wi-Fi 6 denen şey çok daha yaygın bir şekilde ortaya çıkacak ve kendi kendini konfigüre eden, kendi kendi ayarlarını ayarlayan, komşuların hangi kanaldan konuştuğunu, ne zaman konuştuğunu da hesaba katan daha gelişmiş teknolojiler çıkacak. Ya da bunlar zaten yoldaydı, araştırmaları yapılıyordu. Bunların sahaya çıkması hızlanacak. Yani zorluk zamanları aslında teknolojinin ilerlemesini sağlıyor. Bunun için de eğitilmiş, yüksek teknolojili işler yapan insan gücüne ihtiyaç var. Üniversitelerimiz de bunu yapıyor. Türkiye'nin iyi üniversiteleri de bunu elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Yani bütün bu zorluklardan geçtiğimizde geriye güzel şeyler kalacağını ve onları eğitimde çok daha ucuza uluslararası işbirliği yapma platformları oluşturmada, gereksiz pek çok uçak seyahatini vesaireyi şey yaparak belki küresel ısınmayı bile belli bir miktar düşürecek, yani ona sebep olan faktörleri düşürecek şeylere sebep olacağını sanıyorum. Evet, böyle bitirelim isterseniz güzel bir şekilde. Burada tabii yani senin de işte müdür yardımcısı olduğun TETAM gibi araştırma merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Benim buradan çıkarttığım ders, Boğaziçi Üniversitesi'ne dokunmayın kardeşim. Şahane işler yapıyorlar, bırakınız devam etsinler. Biz Türkiye gündemiyle ilgili konuları Cuma sabahı yayınlanan Vakainame programına naklettik. Dolayısıyla bugün o konuyu konuşmadık ama bu hafta Vakainame'de Boğaziçi üstüne, Boğaziçi'nde sürmekte olan haklı mücadele üstüne konuşmaya devam edeceğiz. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Profesör Cem Ersoy'du. İnternet ve telefon şebekeleri üzerinden ses ve görüntü nakledilmesi konusunu açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz Cem geldiğin için. Çok teşekkürler gerçekten. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim Açık Radyo'ya böyle güzel konulara dikkat çekip bütün bu güzel programları yaptıkları için. Gayet aydınlatıcı oldu. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.